أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر برایم یک ثبت روان کرد از یک افغانی که صحبت میکند، اون افغانی درباره یک مولوی افغان درباره جایز بودن سرتخته و چیل و هفته و پنجشنبگی و دیگر صدقه هایی که صدقه های بدعتی ناجایزه که بعد از وفات مرده بعد از مرده انجام داده می شود. درباره این بعض صحبت ها می کرد. پیش از آنه که این مولوی گمراه را بنده جواب بگویم، اولا می خواهم یک یادرسی براتون برسانم که انسان گمراه فرق ندارد که تاجیک است، افغان است، عرب است، ازبک است، امریکایی است و هر ملتی باشد، گمراه گمراه است و جاهل جاهل است و بدعتیش بدعتی است. و از هر یک ملت می شود که گمراه و بدعتی باشد و از هر یک ملت می شود که انسانی با تقوا و پرهیزگار و موحد باشد، یعنی که دینداری و تقواداری و علمداری وابسته به ملت نیست، وابسته به سعی و کوشش و هدایت از جانب الله تبارک و تعالی هست اولا. و ثانیا ریش را کلان کردن انسان را باسواد نمی کند، که این مولوی گمراه ریشش را کلان کرده است. هر تاجیکی بیچاره ببیند، باز در یوتیوب گذاشتند، هر تاجیکی بیچاره ای که میبیند خیال میکند این ریش کلان خیلی یک انسان اهل علم و دانش است، و یا سله را کلان کرده است. و همچنین سله را کلان کردن دلالت به علم نمی کند، دلالت به در راه حق بودن نمی کند، زیرا اینکه بسیار گمراه ها و جاهل های هست که ریش دارند و سله دارند، اما گمراه و جاهل و مبتدع و بدعتکار و مشرک هستند. متاسفانه این افغانی، این مولوی افغانی، الله سبحانه و تعالی از همین طایفه گمراه ها قرارش داده است که نمی داند حقیقت چی است و حق چی است، و از هر جا هر قصه باطل و بی‌اساس را و هر قصه ای که ضعیف و بافته شده است جمع می کند تا اینکه مردم بیچاره را گمراه بکند و مردم بیچاره را به بدعت دعوت بکند. پس این مولوی گمراه، این مولوی افغانی که از شریعت، از توحید، از راه حقیقی بو بردگی نیست، این یک قصه نقل میکند از ابوذر غفاری که بعد از وفاتش امر کرد برای ذبح کردن گوسفند و اون گوسفند را ذبح کردند و اونها بعد از دفن ابوذر غفاری تناول کردند و خوردند. پس میگوید این قصه دلالت میکند برای جایز بودن سرتخته و چیل و سال و هفت و خلاصه سال و همه ایده، میگه همین قصه دلالت میکند. پس بنده میخواهم این گمراه را جواب بتیم برای این قصهش. جواب بنده برای این گمراه و این جواب بنده گرفته از عقیده اهل سنت و الجماعت و از علمی، از دانش بزرگان اهل سنت و الجماعت است. و گفتنی هستم که این قصه ای که این گمراهی افغانی ذکر میکند، این قصه را بسیار از محدثین و مورخین ذکر کردگی هستند، یعنی که پیش تا وفاتش را که ابوذر رضی الله عنه چی طور بود، لیکن همین جای وصیت ذبح کردن گوسفند را و پختن و مردم را طعام دادنش را ذکر کردگی نیستند، در تاریخ آمدگی نیست این، و این در تاریخ آمدگی نیست. این یک موضوع. و موضوع دیگر بگیریم و همین قصه ای که ذبح کردن هست از ابوذر رضی الله عنه، که ابوذر میگوید که ذبح کنید گوسفند را، شات را، یگان حیوان را ذبح بکنید. همین قصه اصلش برمیگردد به سیف ابن عمر. سیف ابن عمر اون انسان ضعیف است، پس این قصه بافته شده و ضعیف است. یعنی که همین قصه ای که ذبح بکنید یک گوسپندی را میگوید ابوذر رضی الله عنه، راوی همین، رساننده همین، اصل گوینده این قصه سیف ابن عمر هست، و سیف ابن عمر ضعیف میباشد، و امام ذهبی هم این قول را گفتگی است، و امام نسائی و دارالقطنی رحمهم الله میگن که ضعیفون، این انسان ضعیف است، این انسان قابل قبول نیست. و ابن عدی میگوید که بعض حدیث ها و بعض روایت هایی که این سیف ابن عمر روایت میکند، این میگوید بسیارش منکر هست، بسیارش قابل قبول نیست. و ابن حبان میگوید که این سیف ابن عمر همیشه میگوید موضوعات ذکر میکند، بافته شده، قولای بافته شده را دوست میدارد و بسیار روایت میکند و اتهامش کردگی هستن، میگه به زندقه، به زندق بودن اتهامش کردگی هستن. یعنی که این سیف ابن عمر یک انسانی هست که از راه شرع، از در روایت، از چارچوبه روایت بیرون شدگی هستن، عالم های حدیث این انسان را قبول ندارن. پس این قصه کشتن، ذبح کردن گوسفند امر کرده باشد، گویا حضرت ابوذر رضی الله عنه، این بافته شده و دروغ می باشد. و از جهت دیگر می گیریم، اگر هرچند که ما قبول کردیم صحیح بودن این روایت را که گویا که حضرت ابوذر رضی الله عنه امر کرده است برای ذبح کردن گوسفند، اصلا این حدیث ضعیف است، لیکن رفت و صحیح باشد، فلیست فیها وصیت ابی ذر بذبح بعد وفاته، در این حدیث وصیت ابوذر رضی الله عنه برای ذبح کردن گوسفند بعد از وفاتش نیست، در حال حیات و در حال زنده بودنش است، در حال حیاتش است. انسانی که زنده باشد بگوید یک گوسفند مرا ذبح کنید برای دیگر آبتیید، جایز و درست است، باکی ندارد. پس این حدیث دلالت به این میکند، اگر رفت و صحیح هم باشد، لیکن در اصل این ضعیف است. و باز از جهت دیگر نگاه میکنیم، این روایت را با روایتی که صحابگان گرامی داشتند و صحابگان گرامی اعتقاد داشتند با اونها نگاه میکنیم و ما روایت صحابه ها را میبینیم که میگویند کنا نعید الاجتماع لأهل البيت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. صحابگان گرامی و تمام بزرگان صحابه میگه که اعتقاد ما همی بود که جمع شدن در خانه میت، در خانه مردهدار و آماده کردن طعام بعد از مرده از صاحب خانه، که از مال صاحب خانه میگوید طعام آماده کردن، میگه من النیاح هست. نیاح را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست، میگه ناجایز است، رسول الله منع کردگی هست این کار را. و صحابی جلیل جریر ابن عبدالله بجلی این را برای ما و شما همچون اجماع نقل میکند. پس این قولی که این مولوی گمراه روایت میکند و میگوید و از تفسیر ابن کثیر، از بدایه و نهایه ابن کثیر میگوید و این قولش باطل است، در بدایه و نهایه هست قولای ضعیف و هست قولای ناجا و هست قولایی که به اساس است و اون تاریخ است، در تاریخ چیزهای زیادی به اساس را دیدن امکان دارد. پس این قولی مولوی گمراه، این قولی مولوی افغانی که جایز میداند با این قصه ابوذر رضی الله عنه پنجشنبگی و سر سال و چیلو و هفت و سرتخته را، این باطل است و به اساس است، این دلالت به گمراهی این مولوی بیچاره میکند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و از یکایی که شما شنوندگان محترم طلب آن را دارم که هر گمراه و بیسواد و جاهل را گوش نکنید. من میدونم که بسیار کسان که گوش میکنن در عقیده اهل سنت و جماعت بدگی برادران اینها را قبول نمیکنن، لیکن شما را در شبهه میافتوند و شما را در شبهه میغلطوند و شما را زیر شبهه میبرد. برای خاطر کوشش کنید که این مولوی گمراه جاهل را، این طور مولوی های گمراه های جاهل را گوش نکنید، بالخصوص اون گمراهان تاجیکای برادران تاجیکی که گمراه شدند یا در بدعت غوطیدگی هستند که زبس ها و سبت های این گمراهان افغان را باز پهن میکند، الله سبحانه و تعالی هدایت کند این گمراهانی برادران تاجیک ما و شما را، همچنین آن گمراهانی که از برادران افغان هستند، الله سبحانه و تعالی اونها را هم هدایت بکند و اونها را هم توفیق بتید و الله به قرآن و سنت و به فهمیش و به عمل کردن به قرآن و سنت الله سبحانه و تعالی مشرفشان بگرداند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.